sufletul aș fi vândut să te păstrez, dar n-am putut. Te iubeam mult ca un nebun și-ai profitat ca-n suflet bun. M-ai tratat ca pe un copil, ai zis că poate nu știu ce înseamnă să iubesc. Eu sufletul meu aș fi vândut să te păstrez, dar tu n-ai vrut. Te iubeam ca un nebun și profitat ca un suflet bun. M-ai tratat ca un copil, ai zis că poate nu știu ce înseamnă să iubesc. Tu ai să strigi, eu n-am să aud. Tu ai să plângi, eu m-am să râd. Tu ai să plângi, eu am să râd. Dar nu vreau să uiți că a fost cândva întâmplător în viața ta o inimă ce te iubea. Tu ai să strigi și eu n-o să aud. Tu ai să plângi și eu o să râd. Tu ai să plângi, eu o să râd. Cândva întâmplător în viața ta o inimă ce te iubea. Înșir că n-am vrut să te las, dar mă înșelai la orice pas. Nu te-ai gândit că poate plâng și că sufăr așa mult. M-am săturat să plâng mereu, dar va veni și rândul tău să n-ai pe nimeni când ți-e greu. Jur că n-am vrut să te las, dar mă înșelai la orice pas. Te-ai gândit că o să plâng și că sufăr așa mult. M-am săturat să plâng mereu, dar va veni și rândul tău să n-ai pe nimeni când ți-e greu. Tu ai să strigi și eu n-o să aud. Tu ai să plângi și eu o să râd. Tu ai să plângi, eu o să râd. Dar nu vreau să uiți că a fost cândva întâmplător în viața ta o inimă ce te iubea. Tu ai să strigi, eu n-am să aud. Tu ai să plângi, eu am să râd. Tu ai să plângi, eu am să râd. Dar nu vreau să uiți că a fost cândva întâmplător în viața ta o inimă ce te iubea.